Bóg w dom, Tasak w dłoń, czyli gość rzeźni. A drugim dzisiejszym gościem jest Adam Borys, gitarzysta zespołu Widiani, ponieważ w trakcie tej rozmowy, a dzisiaj jest pierwsze spotkanie z zespołem Widian w rzeźni, więc poprosiłem na początek Adama o taką wizytówkę z zespołu, czyli kto, co, od kiedy i ile się udało pod tym szyldem zrealizować, czyli klasycznie. Zespół Widian powstał w 2008 roku, czyli już 8 lat temu w Bydgoszczy. Założyliśmy go we dwójkę razem z Maciejem, małym brzezińskim perkusistą. Przez ten czas skład się troszkę zmieniał, żeby uformować mniej więcej w takiej postaci, w jakiej jest teraz, czyli jeszcze Arek Orłowski na gitarze, Szymon Wążkiewicz na wokalu i Olek Żukowski na basie. Pierwszy swój materiał to było takie demo, nagraliśmy w 2009 roku, tam były 4 numery. Pierwsza pełna płyta wyszła w 2011 roku, nazywała się Irrelevant Nonsense Machine Element. W zeszłym roku ukazał się nasz drugi pełny album Transgressing the Horizon, no i teraz 25 maja w Arachnofobii A Piece of the End, czyli mini CD epka. Można mieć pewien problem z chłopakami z zespołu Widian, zwłaszcza jeżeli chodzi o tak zwane etykietowanie muzyki, bo jak sobie wejdziemy na Metal Archives i zerkniemy tam właśnie na opis muzyki zespołu, to przeczytamy, że gramy eksperymentalny death metal. Ale tak naprawdę to określenie przystaje tylko do najstarszego materiału zespołu Widian, bo drugi album, no i teraz ta epka, która ukazała się w Arachnofobii, to są materiały, które zabierają nas w zupełnie odmienne krainy dźwiękowe. To są krążki postmetalowe, albo nawet postrockowe. Tu się z tobą zgodzę, bo bardzo często nawet w przypadku teraz naszego najnowszego materiału pada określenie death metal. Ostatnio nawet gdzieś trafiłem na stwierdzenie, na jakiejś recenzji padło, że brzmi podobnie to Gorgat, to mnie bardzo, bardzo rozbawiło i zaskoczyło. Ja tam też nie słyszę death metalu, jestem fanem tego gatunku, natomiast rzeczywiście myślę, że to porównanie, to taka etykietka death metalowa przylgnęła do nas po pierwszej płycie, ale też po pierwszym demie, które było bardzo mocno w sumie death metalowe, inspirowane takim death metalowym graniem, jak się na przykład Morbid Angel był nawet słyszalny. No i jakoś tak się do zespołu to przyczepiło. Co do samego określenia, nie wiem, ja osobiście nie lubię jakiegoś takiego określania samego siebie, czy wkładania się do szufladki, no to już robią słuchacze, to już robią dziennikarze, którzy jakoś na temat tego materiału wypowiadają. Tak jak, no masz rację, taka łatka przylgnęła, nie do końca też jest to dla mnie jakoś zrozumiałe, no ale też nie będę z tym dyskutował. Zapytałem Adama, czy jest sobie w stanie wyobrazić minę słuchacza, który nastawia się na death metal według opisu, a dostaje właśnie takie transowo, oniryczne, postrockowe granie. No jestem w stanie sobie wyobrazić, że osoba, która się teraz spodziewa takiego mocnego death metalowego przyłożenia, jakiegoś takiego death metalowego ciężaru, sobie włączy niektóre nasze numery, to może rzeczywiście się trochę zdziwić i pewnie sprawdza, czy dobry zespół dobrą płytę włączył, czy włączyła taka osoba. Natomiast to też taka kwestia, są zespoły i to oczywiście też jest fajne, bo każdy sobie funkcjonuje tak, jak chce, jak ma na to ochotę, jak sobie to wyobraża. Są zespoły, które z góry ukierunkowują się na pewne szufladki, tak? Mhm. I oczywiście zmieniają się, rozwijają, szukają powiedzmy jakichś tam nowych środków wyrazu, ale wszystko w ramach jakiejś ścieżki, tak? Z góry zakładają, że będzie to, nie wiem, death metal, thrash, doom. Mhm. I spoko, i bardzo fajnie, no bo najważniejsze, żeby mieć frajdę z tego, co się robi i żeby być z tego zadowolonym. Natomiast my od początku mieliśmy takie założenie, że w sumie nic sobie nie zakładamy, że nie narzucamy sobie jakichś ograniczeń gatunkowych, tak, że nigdy nie było sytuacji, że teraz powiedzmy jakiś motyw nam się spodobał, jakiś patent nam się spodobał, ale nie, bo to powiedzmy do nas nie pasuje. Nigdy sobie takich ograniczeń nie zakładaliśmy i w praktyce każdy nasz materiał, który nagraliśmy, jest inny, tak, brzmi inaczej, jakieś tam inne te terytoria eksploruje. Mam nadzieję, że jestem pewien, że tak w przyszłości będzie dalej to w tą stronę szło. Natomiast tak jak mówisz, no jeśli ktoś się spodziewa teraz jakiegoś stricte określonego w jednym gatunku przyłożenia, no to rzeczywiście może się zdziwić. Czyli wnioskując z tego, co powiedział Adam, każdy materiał Vidian to jest zapis konkretnych emocji, fascynacji, które towarzyszyły zespołowi w okresie, w którym dany materiał, czy też dany krążek powstawał. Ja do muzyki, którą robimy, podchodzę w ten sposób, że muzyka to nie jest tylko podejście dla mnie, takie stricte techniczne, ale to przede wszystkim podejście bardzo emocjonalne, tak? Wszelkiego typu rzeczy, jak technika, jak brzmienie, są tylko pewnym środkiem do wyrażenia emocji, która w tej muzyce musi siedzieć. Bo dla mnie osobiście, jeśli w muzyce nie ma emocji, to nie ma w niej nic. I każda z tych płyt jest jakimś zapisem jakiegoś okresu naszego życia, jakiegoś też inspiracji muzycznych na pewno też, ale to się wszystko jakoś tam splata w jeden element, tak? No to już wiemy. A skoro podejście emocjonalne do muzyki, to wnioskuję, że grupa pracuje kolektywnie, żeby pomiędzy muzykami następowała interakcja. Dżemują na próbach, dają się ponieść chwili i raczej moim zdaniem preferowali takie podejście właśnie, niż na przykład przenoszenie pracy domowych do odegrania przez jednego muzyka do odegrania przez pozostałych. Czy istnieje coś takiego, jak sztywny podział ról w zespole, że na przykład za riffy odpowiada jeden człowiek, a cała reszta pracuje nad tym na próbach, czy też każdy może dorzucić swoje 3 grosze, zgłosić swój pomysł pod rozwagę pozostałych kolegów z zespołu? Tak, to prawda. Zdarza się sytuacja oczywiście, że ktoś przyniesie powiedzmy jakiś gotowy riff albo jakiś pomysł na numer, ale generalnie nad całością pracujemy razem na próbach. Są sytuacje na przykład, na takim przykładzie utwór otwierający Transgressing the Horizon, Control, w pierwotnej wersji brzmiał zupełnie inaczej. Był szybki, gęsty, death metal, w sumie death metalowy rzeczywiście, tak dosyć momentami, dużo się tam działo. I w pewnym momencie bodajże na jednej próbie jakoś nagle nam coś przeskoczyło, zostawiliśmy jeden riff i nagle z tego się zrobił taki wolny walec. Więc to wszystko wychodzi tak spontanicznie, kolektywnie, jak to ująłeś. Musi nam to po prostu pasować, musi to grać z tym, co tam gdzieś tam w głowach, w sercach gra i to jest taki nasz priorytet. Bo u nas jest też taka sytuacja, że każdy w zespole ma praktycznie trochę inne gusta, trochę inne oczekiwania do tego, co chcielibyśmy robić. Nie jesteśmy, że tak powiem, zawsze zgodni, wręcz przeciwnie. I w sumie to, co robimy, to jest taki kompromis. Jakieś 5 różnych spojrzeń na muzykę się w jednym miejscu styku. Tak? I to miejsce styku to jest właśnie to miejsce, gdzie powstaje to nasze granie. Oczywiście zdarzają się sytuacje, że nawet Maciej, nasz perkusista, czasami na próbie powie: słuchajcie chłopaki, nie wiem może jak to zagrać na gitarze, ale chodzi mi po głowie jakiś powiedzmy riff w takim klimacie, coś zanuci, pokazać podział rytmiczny. Weźcie pomyślcie nad tym, żeby coś do tego fajnie dograć. Tak? I sobie siedzimy, dłubiemy, improwizujemy. I jakoś to potem wszystko razem się łączy, jedno co robić. To będzie teraz muzyczny fragment, czyli utwór Constellations, który otwiera mini album A Piece of the End. warstwę słowną, kto jest za to odpowiedzialny, czy tutaj również jest praca kolektywna, czy też jest zespołowy tekściarz. W przypadku pierwszych dwóch pełnych płyt Idema teksty były praktycznie w całości mojego autorstwa i to leżało w mojej gestii i ja po prostu już przynosiłem gotowe teksty. Natomiast na A Piece of the End, na tym naszym najnowszym materiale, za całość tekstów odpowiada Szymon, nasz wokalista. Ja się z tego bardzo cieszę, no bo na pewno też lepiej jemu się śpiewa teksty, które on napisał, z którymi się może tak w 100% identyfikować. A poza tym bardzo mi się te teksty podobają. Bardzo fajnie mu tym razem wyszły i mam nadzieję, że na przyszłych materiałach także tutaj w tą stronę już pójdzie. Czy materiał, który znalazł się na mini-albumie, utwory, które znalazły się na tym mini-albumie, A Piece of the End, to są numery powstałe w tym samym czasie, co kawałki, które znalazły się na poprzednim pełnometrażowym wydawnictwie? Czy jest to zupełnie nowa porcja pomysłów i muzyki? Czy te utwory z tego mini-albumu tworzą taką zamkniętą całość, czy też któryś z nich na przykład ma szansę pojawić się na kolejnym pełnym wydawnictwie, czy zdarza im się w ogóle recyklować niewykorzystane pomysły, czyli na przykład wracać do utworów, które powstały kiedyś tam, ale nie zostały zarejestrowane, albo zostały zarejestrowane, albo nieumieszczone, no a potem, że tak powiem, o, panowie, tu jest coś takiego właśnie, no może byśmy nad tym popracowali, może by to można było jeszcze wykorzystać, żeby się nie zmarnowało. To jest nowa porcja pomysłów. W momencie, kiedy już Transgressing było nagrane, było zarejestrowane, już wyszło. Wiadomo, skupialiśmy się głównie na promocji, na koncertach, na przygotowaniu tych koncertów, ale w międzyczasie gdzieś tam powstawały jakieś riffy, jakieś fragmenty, jakiś jeden kawałek, drugi kawałek. I tak w pewnym momencie stwierdziliśmy, że mamy trzy numery, które nam się podobają, które fajnie wyszły ale z drugiej strony, myśląc już o pełnej płycie, chcieliśmy ją zacząć od zera, tak? Chcieliśmy podejść do tej pracy nad nową płytą trochę inaczej i stwierdziliśmy, że na tyle te numery są dobre, na tyle nam się podobają, że fajnie i na tyle fajnie się jakoś zamykają w takiej jednej strukturze, że fajnie by było to wypuścić jako jeden materiał, właśnie jako taką epkę. Nie, powtórzony na pewno nie będzie, na to nie ma szans. Nową płytę w sumie dopiero jakieś tam dopiero pierwsze leniwe ruchy się zatrzymają w tę stronę. Ale nowa płyta na pewno będzie stworzona od zera i żadnych starych piosenek nie będziemy nowa nagrywać, ani z tego materiału, ani żadnych. Znaczy na pewno są gdzieś tam w głowie, czy nawet na jakichś nagraniach z prób jakieś riffy, bo też tak się czasami zdarza, że powstanie jakiś fajny motyw, ale nie do końca mamy pomysł, gdzie go umieścić, jakoś nie do końca się jeszcze składa w cały numer, więc że nie robimy nic na siłę i może do tego wrócimy, może nie. No to się okaże, jak będziemy już na tym materiale tak siedzieć poważnie i czy będzie na to miejsce. Natomiast no, każdy numer, który nagraliśmy, jest pewnym zapisem chwili, pewnym zapisem tu i teraz i no, odtwarzanie tego moim zdaniem osobiście nie ma sensu. To taka miniaturka, która potem przechodzi bardzo płynnie w utwór Pole Shift, więc jeszcze sobie wrócimy, żeby właśnie to tak zaprezentować w całości to piękne przejście. To było tylko tak w charakterze dla odetchnięcia. Gdzie i z kim pracowali nad materiałem na ten mini album? W sensie, gdzie to było rejestrowane? Czy mają własne studio nagrania? Czy może odbyło się to metodą tak zwanego home recordingu i tylko dwa ostatnie etapy, czyli mix i mastering, był zrobiony w studiu nagraniowym? podobnie jak Transgressing the Horizon, materiał nagraliśmy w drugowskim studiu Invent Sound pod okiem Szymona Gryskiego, co jest świetny producent, a przy okazji też od wielu, wielu lat nasz bardzo dobry kolega, w sumie osoba, która była przy zakładaniu nawet tego zespołu, przyjaciel zespołów, można nawet tak powiedzieć. Znamy się bardzo dobrze, znamy swój system pracy i wiemy, że wiedzieliśmy, że będzie nam się komfortowo z nim współpracować, więc zdecydowaliśmy się na współpracę. Czy ktoś gościnnie wsparł was na tym materiale? Czy bawicie się w ogóle w tak zwany udział obcych elementów na płytach? Tak, oczywiście. Na Transgressing the Horizon gościnnie zagrał Michał Michota na trąbce. Z kolei w tytułowym utworze z nowej epki można słuchać tam damski głos, mówiąc po francusku, to moja dziewczyna gościnnie nagrała parę słów od siebie. My jesteśmy jak najbardziej otwarci na wszelkie jakieś ciekawe kooperacje, ponieważ to zawsze może być inspirujące, interesujące i przynieść bardzo ciekawe efekty, tak jak na przykład z tą trąbką na pierwszej płycie. Mieliśmy numer skończony, w pewnym momencie stwierdziłem, że czegoś tam brakuje, że fajnie by tam zabrzmiał właśnie osoba grająca na trąbce. Maciej odezwał się do swojego kolegi Michała, który jest na co dzień trębaczem w zespole reggae Dabska. Michał dostał numer, po paru dniach odesłał nam kilka wersji i trafiło to na płytę. I myślę, że takie rzeczy, myślę, że takie kooperacje są bardzo fajne, ponieważ dodają taki element inny niż te standardowe wnoszone przez członków zespołu. I efekty mogą być często bardzo ciekawe i świeże przede wszystkim. Dlatego myślę, że w przyszłości do jakiejś kooperacji na pewno dojdzie. Nie mam jeszcze konkretnych pomysłów co do tego z kim i na jakiej płaszczyźnie, natomiast myślę, że na pewno takie rzeczy się jeszcze pojawią. Materiał, o którym rozmawiam z Adamem, ukazał się pod skrzydłami Arachnofobia Records. Zapytałem więc, jak nawiązali współpracę z Krzysztofem i czy będzie to coś dłuższego, czy tylko jednorazowo przy okazji właśnie A Piece of the End. Negocjacje były bardzo długie i ciężkie, znaczy tutaj żartuję oczywiście. Wiem, że Krzyśkowi spodobał się Transgressing the Horizon i tak kiedyś się zgadaliśmy od słowa do słowa. On powiedział, że mi się ten materiał bardzo podoba i że fajnie by było współpracować. Ja też powiedziałem, że fajnie by było, gdyby udało nam się tutaj razem kiedyś coś wydać. Potem ja się do niego dozwałem, że szykujemy materiał. On się określił, że byłby zainteresowany to wydać i w sumie dosyć szybko i sprawnie tutaj do tej współpracy doszło. To jest fajne współpracy z Krzyśkiem, że jest bardzo konkretną. I tutaj nie było jakichś podchodów, jakichś dyskusji, zastanowień. Ja napisałem, że taki materiał, tyle minut chcemy nagrywać. Odpisał do mnie za parę dni, czy pan pasuje nam taki dzień premiery. Na ten moment jesteśmy umówieni z Krzyśkiem także na pełną płytę. My ze swojej strony jesteśmy ze współpracy, jak to powiem, bardzo zadowoleni. No mam nadzieję, że Krzysiek ze współpracy z nami też jest i będzie. Więc tak jak mówię, na następną płytę jesteśmy umówieni. Kiedy dokładnie to będzie, to jeszcze ciężko powiedzieć, bo dopiero jakieś tam pierwsze kroki w stronę tego materiału ruszają. Ale kolejne wydawnictwo po skrzydłach Arachnofobii się ukaże. Kto jest odpowiedzialny za szatę graficzną mini-albumu A Piece of the End? Za okładkę, za zdjęcia, a także we wkładce odpowiada Magda Mrozik. Jest to nasza dobra koleżanka, która jest jednocześnie niesamowitym fotografem, plastykiem, grafikiem, wszelkiego rodzaju takie sztuki wizualne. Zdjęcia, które ona ma, które są wykorzystane na okładce, jest to zdjęcie, które zrobiła aparatem analogowym, bez żadnej obróbki photoshopowej. To jest po prostu naturalne zdjęcie z kliszy. Strasznie nam się spodobało. Się zapytaliśmy Magdę, czy możemy z tego skorzystać, czy miała być coś naprzeciwko, czy odpowiedziała oczywiście, że nie. No i tak to trafiło. Bardzo, bardzo jesteśmy z tego powodu zadowoleni. Za skład odpowiada Artur Mieczkowski, jeśli chodzi o całość, layout, design, a za takie rzeczy jak plakat, czy forma wydania samego krążka, no to już jest inwencja Krzyśka. To on na to wpadł i on to zaproponował i oczywiście się zgodziliśmy. zespół Vidian ze swojego najnowszego mini albumu Peace of the End. To były kompozycje Distorted i Paul Shift Distorted, tak pięknie tutaj przechodziło w Paul Shift, więc postanowiłem, że tak powiem, już w pełnej krasie zapodać tę kompozycję raz jeszcze już właśnie w zestawie z drugim utworem. Gdzie i kiedy będzie można zespół Vidian zobaczyć i usłyszeć na żywo z tym nowym materiałem? Czy planują jakąś trasę, czy będą to raczej pojedyncze sztuki? Pierwszy taki koncert mamy zaplanowany na 20 sierpnia na festiwalu Muszlafest. Potem 9 września w Aleksandrowie Łódzkim na festiwalu Summer Dying Cloud. No i teraz jesteśmy też na etapie jakiegoś ustalania takiej 6-7-koncertowej trasy na jesień. Jak na razie jesteśmy na etapie ustalania szczegółów, ja nie będę zdradzał więcej informacji, dopóki wszystko nie będzie jakoś tak przeszkapnięte, ale no na jesień na pewno w Polsce w paru miastach będzie można usłyszeć. A gdzie można znaleźć w sieci muzykę zespołu Vidian i jak się można z zespołem Vidian skontaktować? Czy mają swoje www, czy zdali się tylko na fejsa, czy też są na przykład obecni w innych mediach społecznościowych? Pierwsza i druga płyta oraz tegoroczna epka znajdują się na naszym profilu Bandcamp www.vidian.bandcamp.com, więc tam można sobie te trzy materiały posłuchać, porównać. Natomiast jeśli chodzi o demo, no to wiem, że jest krąży gdzieś po YouTubie i jeśli się wpisze Vidian na YouTubie, to wyskoczy, ale nigdzie indziej usłyszę. Znaczy, no, głównym kanałem jest Facebook, jeśli chodzi o www, to nie ma, ale to bardziej z kwestii i tego, że po prostu nie do końca mam czas skończyć tą stronę, bo już ją zacząłem i kupiłem domenę i tak się już od dłuższego czasu zbieram i dokończyć tego nie mogę. Mam nadzieję, że w końcu znajdę chwilę, żeby to zrobić. Więc generalnie no, głównym takim kanałem, jeśli chodzi o informacje z naszego obozu, no to będzie nasz profil Facebook. To była formacja Vidian, nasz drugi dzisiejszy gość, a w imieniu zespołu Vidian wypowiadał się Adam Borys, gitarzysta. Także formacja Peace of the End, utwór tytułowy z mini albumu wydanego niedawno przez wytwórnię Arachnofobia Records. No i wiadomo też, że następny pełny metraż zespołu Vidian ukaże się w barwach również tejże wytwórni.